Jeg heter Lucrecia, jeg bor i Oslo i Norge. Jeg driver med å lage mat. Jeg har noen venner som kommer på besøk snart. Det jeg ikke vet, hvor Santiago Maldonado.